جناب عبداللہ بن سمعا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت بڑھ گئی اور میں مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو نماز کے لیے بلایا۔ آپ نے فرمایا، کسی سے کہہ دو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ عبداللہ بن سمعا کہتے ہیں کہ میں نکلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ میں نے کہا، اے عمر، اٹھئے اور لوگوں کو نماز پڑھا دیجئے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور تکبیر کہی۔ ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز آدمی تھے، تو فرمایا، ابو بکر کہاں ہے؟ اللہ اس کا انکار کرتا ہے اور مسلمان بھی، اللہ اس کا انکار کرتا ہے اور مسلمان بھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا تو وہ آ گئے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو وہی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھانے لگے۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 4660۔